tego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 maja, Marcin Łukacki. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Już za chwilę relacja naszego reportera po konferencji Państwowej Komisji Wyborczej. Wyniki wyborów komentowali w salonie politycznym trójki eksperci. A w Brukseli najbardziej zaciekła walka dopiero się zaczyna. Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 46,01% głosujących wygrało w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, na którą głos oddało 37,87% wyborców. A Trzecie Wiosna z wynikiem 6,02%. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jest Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, jakie są najnowsze informacje. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że ostateczne wyniki wyborów poznamy jeszcze dzisiaj w ciągu kilku godzin. Wcześniej PKW informowała, że wyniki będą opublikowane we wtorek lub w środę. Przedstawiciele komisji przyznali, że liczenie głosów idzie nadzwyczaj sprawnie i stąd ten przyspieszony termin. W tej chwili brakuje 1119 protokołów z obwodowych komisji wyborczych. Sędzia Sylwester Marciniak powiedział natomiast, że jeszcze jest zbyt wcześnie na podział mandatów. Ważne będą tu ostateczne dane z okręgowych komisji. Przy wyborach do Parlamentu Europejskiego ważne jest ustalenie, które komitety wyborcze uczestniczą w podziale mandatów, tak zwany próg wyborczy. Następnie podział mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze, podział mandatów przypadających komitetowi wyborczemu pomiędzy jego listy okręgowe i wreszcie przyznanie mandatów kandydatom z listy okręgowej. Najwięcej głosów, bo już właściwie 100% podliczono na Podkarpaciu, na drugim biegunie jest natomiast Warszawa, gdzie podliczono dotychczas mniej więcej 80% głosów. O czym mówił Aleksander Przoniak, dziękujemy. Rychłą rekonstrukcję rządu w związku z wynikami wyborów zapowiedział w Polskim Radiu przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Co najmniej 3 ministrów i 1 wicepremier zostało eurodeputowanymi. Odpowiednią decyzję pan premier podejmie w momencie, kiedy uzna, że to już jest ten moment, tak wynika z przepisów o łączeniu pewnych funkcji z mandatem, chyba dosyć szybko nastąpić. Przede wszystkim jestem zaskoczony wysoką frekwencją, komentował wybory w Trójce profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Dawałem 35, to 40 na pewno nie. Jeżeli chodzi o dystans między PiS-em i koalicją, no to 2,5, ale nie tak. Na razie ten dystans wynosi ponad 8 punktów procentowych na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego mówiła o porażce wiosny. Myślę, że jest to taki nieuzasadniony i właśnie nadmierny entuzjazm, no bo z czego tu się cieszyć? Około 6%. Przekroczenia progu wyborczego to na pewno i tyle, i chyba tutaj postawimy kropkę, ale jak na debiutanta politycznego to jest mało, bo inne partie, o tym wielokrotnie przypominaliśmy, które pojawiały się na scenie politycznej, uzyskiwały lepszy wynik. Natomiast przyznam szczerze, że taka entuzjastyczna postawa właśnie nieuprawniona, jest trochę drażniąca. Wiosna ma 6%, liczyła na wynik dwucyfrowy. W Brukseli rozpoczyna się walka o obsadę najwyższych stanowisk w Unii. Już dziś spotkają się szefowie największych frakcji w Europarlamencie. Jutro odbędzie się szczyt z udziałem unijnych liderów i dyskusja, kto stanie na czele Komisji Rady Unijnej Dyplomacji samego Europarlamentu. Tym razem ułożenie politycznych puzli będzie wyjątkowo trudne. Także dlatego, że parlament jest bardziej podzielony, a to on będzie zatwierdzał komisję. Już wiadomo, że potrzeba będzie kilku frakcji, by zdobyć większość, a nie tak jak przez 40 lat, tylko chadeków i socjalistów. Monopol władzy został przełamany, mówiła Margaret Vestager, kandydatka liberałów na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Liberałowie wkraczają do walki o stanowiska i wraz z socjalistami chcą zmian, by chadecy mimo wygranej nie dominowali. Tak mówił Frans Timmermans, kandydat socjalistów na przewodniczącego Komisji. Stabilność to status quo, a nie tego potrzebuje Europa. Nie wiadomo jeszcze, jakie zawiążą się koalicje, czy socjalistów, liberałów i zielonych, czy też jednak chadeków, socjalistów i liberałów. Nie wiadomo też, co stanie się z systemem wiodących kandydatów, bo wielu unijnych liderów już zapowiedziało, że zamierza go zignorować. Przywódcy nie chcą, by to parlament dyktował im, kogo mają wybrać. Ale to właśnie parlament ostatecznie będzie zatwierdzał skład komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze na chwilę wracamy do kraju. Na Podkarpaciu obniża się poziom wszystkich głównych rzek, w tym Wisły i jej dopływów w powiecie tarnobrzeskim, mówi Sylwia Rawska z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Woda opada, sytuacja jest pod kontrolą, przez całą noc wały były monitorowane. Najgroźniejszy w ostatnich dniach Łęk w gminie Grębów jest już poniżej poziomu alarmowego, fala kulminacyjna opuściła Podkarpacie. Stany alarmowe są jeszcze w Sandomierzu. W Grębowie również woda opadła poniżej alarmowego. No stan wód jest jeszcze wysoki, bo jest woda rozlana, także trzeba monitorować stan wałów. Strażacy w ciągu ostatniej doby mieli najwięcej pracy w powiatach mieleckim, stalowo-wolskim i tarnobrzeskim. A skrót informacji w Trójce 8.30. Czas na sport. Krzysztof Łaniewski. Zrobili swoje. Nasi młodzi piłkarze w drugim meczu grupowym na Mundialu do lat 20 pokonali grupowego outsidera Tahiti 5-0. Efektownego gola strzelił wczoraj na stadionie Widzewa Jakub Bednarczyk. Jak ładnie się trafi, to się cieszę, jak nie, to próbuję dalej. Fajnie, żeby wyszło. Dla mnie, dla drużyny to też jest na pewno o wiele łatwiej. Próbowaliśmy oczywiście grać bardzo ofensywnie, jak najbardziej. Wiemy, czego chcemy i pracujemy całą drużyną na ten sukces. Wczorajsza wygrana nieco zbliża naszą piłkarską młodzież do fazy pucharowej, nieco, bo przed nią jeszcze mecz z Senegalem, a to nie kelnerzy. Pozostając przy futbolu, w Serie A wyjaśniło się, kto poza Juventusem i Napoli zagra w Lidze Mistrzów i niestety dla kibiców talentu Krzysztofa Piątka to nie będzie AC Milan. Co prawda pokonał w ostatniej kolejce sezonu Spal 3-2, ale że swoje mecze wygrali też piłkarze Atalanty oraz Interu, to Rossoneri znów obejdą się smakiem. Tak jak hokeiści Kanady byli faworytem meczu finałowego w Mistrzostwach Świata Elity, tymczasem Finowie opędzlowali ich 3-1 i kibice Sułomi budzą się dziś z tęgim bólem głowy. W meczu o trzecie miejsce Rosjanie pokarnych odprawili Czechów. W kolarskim Giro d'Italia Rafał Majka nie traci kontaktu z czołówką. Na 15 etapie był czujny i dojechał do mety na miejscu 8, utrzymując 4 lokatę w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Ekwadorczyk Richard Carapaz. Wczoraj wygrał Włoch Dario Cataldo. W Grand Prix Monaco Formuły 1 zwyciężył Lewis Hamilton przed Sebastianem Vettelem i Walterim Bottasem. No i proszę sobie wyobrazić, że Robert Kubica nie był ostatni, tylko drugi od końca. Wyprzedził Antonio Giovinazziego. W kraju ścigali się żużlowcy w Ekstralidze. Lider tabeli Fogo Unia Leszno pokonał Faluba z Zielona Góra 51-39, a Beniaminek Motor Lublin Getwell Toruń 48-42. Najwięcej punktów dla gospodarzy wywalczył Grigori Łaguta. Chwalił go za to kolega z zespołu Paweł Miesiąc. Gryszka fajnie wszedł dzisiaj w te zawody i zrobił to, co do niego należało i ciągnął ten zespół za uszy. Brakowało nam tego zwycięstwa, by po prostu dodać tu kibicom, sponsorom i wszystkim wiarę w to, że naprawdę mam mocną drużynę. Wcześniej szczęścia brakowało, teraz będziemy jakby się rozkręcać. Zostajemy w kraju. Anwil Włocławek dołączył w finale Energa Basket Ligi do Polskiego Cukru Toruń. Broniący tytułu koszykarze z Kujaw pokonali w decydującym 5. meczu półfinałowy Markę Gdynia 109-97. A kibice tenisa czekają na dzisiejsze spotkanie w wielkoszlemowym Roland Garros Huberta Hurkacza z najlepszym na świecie Nowakiem Dżokowiciem. To będzie trzeci mecz na korcie Filipa Chatrier. Gry startują o 11. Wczoraj z turniejem pań pożegnały się już w pierwszej rundzie Angelika Kerber, Venus Williams i Swietłana Kuzniecowa. U panów dalej grają m.in. Marin Cilic, Kei Nishikori i ku uciesze kobiet na całym świecie Stefanos Tsitsipas. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słyszałeś, co powiedziała Agnieszka? Słyszałem, ale nie wiem, czy chcę drążyć temat. Boski Stefanos, tak się wyraziło. No boski. Trzymamy za niego wszystkie kciuki. Zachmurzenie umiarkowane i duże dzisiaj nas czeka. Przelotne opady deszczu, a także burze. Lokalnie burze z gradem. No i prognozowana suma opadów w czasie burz na południu, w centrum i na wschodzie to może być nawet 25 mm. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 20 w Zakopanem i Szczecinie, 21 w Gorzowie, 22 stopnie w Suwałkach, Olsztynie i Poznaniu, 23 w Jeleniej Górze i w Kielcach, 24 w Przemyślu, Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy i Białymstoku, a w Katowicach, Rzeszowie i Lublinie najcieplej, bo 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali LG za 1799. Pralka Bosch, klasa A+++ za 999. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap, tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja.

No to wiemy, kiedy wiemy. Kiedy Pan Bóg przykazał ci wieczorem. A z Pana informacji wynika, że Pan jednak zdobył ten mandat wbrew temu, co było w sondażu Ipsosu. No tak, to nie komentuję sondażu Ipsos, który zawiódł totalnie, tak, że nie, wychodzi... no totalnie chyba nie, bo troszkę tylko... A, tak no, Konfederacja miała wejście, a nie weszła i tak dalej, i tak dalej. No nie troszkę, tylko poważnie zawiódł. Natomiast no wydaje się, że tak, ale może to może mniej ważne. Ważne jest to, że historyczny triumf Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy raz wygraliśmy wybory europejskie, wcześniej dwa razy prezydenckie, dwa razy parlamentarne, europejskich nigdy i to jest wielka sprawa, zwłaszcza, że zdaje się, że mamy rekordową ilość mandatów w historii wyborów europejskich w Polsce. Jakieś Platforma miała 25, a my mamy teraz 26 co najmniej. 26, tak? Tak, tak. Czyli też dużo więcej niż to było jeszcze wczoraj powiedziane. Mieliśmy wczoraj ja oficjalnie 24. Przepraszam, że ja na antenie taki komunikat. Proszę się troszkę odsunąć, bo pan dzisiaj ma taki ale odsunąć taki donośny, od Andrzeja Halickiego? Nie, czy... troszkę od mikrofonu. Pan no dzisiaj, to, ten mandat panu daje taką siłę, że pan za chwilę po prostu nam uszkodzi mikrofon swoim tubalnym głosem. No, nie jestem taki... skory do uszkodzenia mikrofonu. Ja wiem, nie, to mogę zupełnie mówić szeptem. Mimo, nie, proszę nie szeptać, proszę mówić takim głosem jak w kawiarni. Andrzej Halicki, pana losy się ważą. No ważą wczoraj się, pan tak, był taki tak. pokazywany jako skreślony. No nie, wszystkich... do końca nie, dlatego że podliczono 95%, w tym momencie ten trzeci mandat byłby dla mnie, bo przewaga nad kolejną osobą, nad panią poseł Gasiuk-Pichowicz jest kilkutysięczna, no ale jeszcze te 5% trzeba zliczyć, więc to będziemy pewnie dopiero ostatni, finalny komunikat będzie tym, który potwierdzi, kto rzeczywiście bierze ten mandat. No warunek drugi, te trzy mandaty muszą być dla Koalicji Europejskiej w Warszawie. I co są emocje? No, więc oczywiście tak, ale liczy się wynik drużynowy. Myśmy liczyli na 40%, na te powyżej 20 mandatów, 22 prawdopodobnie są, 40% w zasięgu ręki, ale prawie drużyna chyba nie wygrała procenta. Turnieju. Na pewno drużyna nie wygrała turnieju. Trzeba bardzo mocno dzisiaj już zakasać rękawy, żeby ten wynik na jesieni był lepszy, żeby jeszcze bardziej mobilizować tych wyborców, no, którzy na przykład nie poszli do urn albo zawahali się. A jakie błędy popełnili liderzy Koalicji Europejskiej? Dostrzega pan takie błędy? Na to błędy? Przyjdzie pewnie czas odpowiedzieć, ale myślę, że dużo większy nacisk musimy położyć na to, co jest rzeczywistym wyzwaniem, bo ciągle młode pokolenie no, dystansuje się od polityki, a jednak mimo wszystko te wyzwania cywilizacyjne, myślę o kwestiach ekologicznych, czystym powietrzem, ale także o ochronie zdrowia. To z kolei problemy głównie osób starszych, czy onkologia, czy geriatria dzisiaj wykasowana z pomocy zdrowotnej państwa. No to są wyzwania cywilizacyjne. Polskie społeczeństwo i jednocześnie się starzeje, ale jednocześnie no, szybciej umieramy. Na przykład ta statystyka czyli ostatnich dwóch lat przerażająca. Andrzej Halicki już rozpoczął kampanię przed wyborami do parlamentu krajowego. Rzeczywiście, jak powiedział Grzegorz Schetyna, pierwsza połowa za nami. Można powiedzieć, że przeciwnik prowadzi, ale druga połowa przed nami i gramy do końca. A co sprawiło według pana, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało i to wygrało? No, na razie wygląda na to, że przewagą 7%, to są dane z ponad 99% komisji. Przewaga olbrzymia. Wczoraj w sondażach wychodziło, że tylko 3%, no to a propos Ipsosu. A jedno słowo powiem w tej kwestii. Jaka przyczyna? Wiarygodność. Wiarygodność rządu, który realizuje obietnice, rządu, który widać, że chce, aby Polacy, zwykli Polacy byli beneficjentami tego gospodarczego sukcesu Polski, bo piąty kwartał jesteśmy liderami, gdy chodzi o wzrost PKB w Unii Europejskiej, a to się przekłada również na kieszenie Polaków. I myślę też, że to, iż polski rząd ma bardzo jasny program gospodarczy wspierania własnego państwa w wymiarze ekonomicznym, własnych przedsiębiorców, a nie jesteśmy tylko firmą usługowych dla obcych. To, że przede wszystkim chcemy wyrównać szanse wszystkich Polaków, tak żeby nie było lepszych i gorszych. No, to jest generalnie w każdym kraju członkowskim europejskiej wybory są trochę plebiscytem, gdy chodzi o rząd. W Polsce ten plebiscyt rząd Rzeczpospolitej Polskiej wygrał. A co zamierza zrobić Koalicja Europejska, żeby wygrać jesienią? Już pan zwrócił uwagę na tematy, które się powinny pojawiać, ale czy Koalicja Europejska no, ale... jako ten byt powinna przetrwać, powinna się rozszerzać? Czy to był, jak to się mówi, projekt dobry, czy mógłby być lepszy, czy pomysł był dobry? Jak najbardziej i konsekwentnie musimy iść podobną drogą w jeszcze szerszym i bardziej dynamicznym wydaniu. Jeżeli mówimy o gospodarce, to trzeba bardzo jasno powiedzieć, że to nie jest złoty okres dla na przykład małych polskich przedsiębiorstw, że mamy duże perturbacje w handlu, że kwestie podatkowe są wyzwaniem dla małych firm. Przepraszam, ja pytam o koalicję europejską. Jeżeli chodzi o koalicję europejską, czy, to proszę zauważyć. Czy Platforma zrobiła, że tak powiem trywialnie, na niej dobry interes? Oczywiście, że tak. No, 2 miesiące temu w ogóle byliśmy na poziomie 20%. Dzisiaj dobijamy do tych 40%. To jest na pewno progres i to jest na pewno dobry kierunek. Co by było, gdyby na przykład Wiosna była razem z nami, mielibyśmy te 6% więcej. Myślę, że trzeba się poszerzać. Cały blok ten prodemokratyczny, proeuropejski powinien zbudować wspólną reprezentację do Parlamentu Narodowego, do naszego Sejmu i Senatu. Dlaczego? Dlatego, że widać wyraźnie, że mamy starcie dwóch Polsk, mówiąc nieładnie. Polska jest jedna, jeden jest interes narodowy, jedno bezpieczeństwo, ale mamy dwie wizje ustrojowe państwa. Albo tę, która gwarancji i obywatelskich, i innych gwarancji wolnościowych broni, konstytucji nie łamie, porządek demokratyczny akceptuje, albo ten autorytarny, albo ten autorytarny. Czy koalicja europejska będzie namawiać... Stawianie się ponad prawem i ponad porządkiem. Będzie namawiać Wiosnę do dołączenia? Tak, otwarte drzwi do współpracy, no ale trzeba chcieć, więc myślę, tak, że tak, tutaj... Ale tylko otwarte drzwi, czy będą państwo wychodzić z inicjatywą, próbować rozmawiać, bo same otwarte drzwi to... To przez zawsze musi być dobra wola. Dobra wola z naszej strony jest, dobra wola musi być z obu stron. Ja myślę, że rozsądek musi zwyciężyć, bo znów w tej chwili jesteśmy jeszcze w takim momencie pewnych emocji. Przestrzegam przed triumfalizmem tutaj kolegę, który siedzi obok. Nie ma triumfalizmu. Praca, powściągliwość. Praca i powściągliwość. Tak. Znane mi hasło, ale... Widać wyraźnie, że raczej więcej arogancji u was i takiej buty, która myślę, że też może zostać oceniona na jesieni dość surowo. Ale gdzie ta arogancja i buta była? Wczoraj, ale panowie, nie jednocześnie. Za chwilę panu oddam głos. Myślę jednak o wszystkich tych aferach, które dotykają osoby i z rządu, i osoby z pierwszej linii i one muszą być wyjaśnione. Natomiast niezależnie od tego musi być dobra oferta dla Polaków. Dlatego powiedziałem o tych programowych kwestiach. Ale jak to się stało, że jak pan mówi, były to afery, a jednak Prawo i Sprawiedliwość wygrało i to z sporą różnicą głosów. Tak, czyli, można powiedzieć, czyli że... Czyli wyborcom afery nie przeszkadzają? Można powiedzieć, że części, na pewno dużej części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości te kwestie nie przesłoniły chęci wyboru. Jeszcze na Prawo i Sprawiedliwość, ale z wielu rozmów również słyszę, że są to bardzo nadwyrężone relacje. Bo jednak, jeżeli ma się ubóstwo, cnotę taką powściągliwości właśnie i umiaru wypisaną na sztandarach, to nie można być deweloperem, który ma milionowe inwestycje, chociaż miał nie mieć konta, nie można handlować gruntami w sposób nietransparentny i tak dalej, i tak dalej, nie mówiąc o chaosie w szkole. Ryszard Czarnecki, i innych patologicznych projektów. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica będzie do tych spraw wracać w tej chwili, skoro podnosi je w dalszym ciągu pan Andrzej Halicki jako przedstawiciel Koalicji Europejskiej, która, jak rozumiem, przetrwa pod tą samą nazwą? Europejska była dlatego, że wybory europejskie mieliśmy, tak jak obywatelska była w wyborach samorządowych. Nazwa nie wiadomo jeszcze. Tak, formacja będzie przyporządkowana celowi, którym jest Parlament Narodowy. Ryszard Czarnecki. Słyszeliście państwo, niczego nie zrozumieli, niczego się nie nauczyli. Państwo z Platformy Koalicji Europejskiej mówią językiem identycznym, którym mówili przed wyborami. Ten język okazał się zupełnie skuteczny. Wy cały czas pouczacie Polaków, mówicie im, co jest złe, a co jest dobre. Chodzi o rolę takich nauczycieli, mentorów, sędziów, prokuratorów. Oceniacie, a myślę, że społeczeństwo ma swój rozum i dość krytycznie oceniło właśnie ten wasz styl uprawiania polityki i styl narracji. A w normalnym systemie politycznym Wydawało mi się, że tutaj państwo jesteście jego stroną. W pierwszej minucie naszej rozmowy pan by złożył gratulacje Prawie Sprawiedliwości. Szkoda, że tego zabrakło. Gdyby odwrotnie, ja bym to uczynił. Myślę, że to też ale może pan pogratulować drugiego wyniku. To w sumie też jest sukces. A uczynił pan tak? To? Rzeczywiście wielki sukces Koalicji Europejskiej. Mają medal. Mają medal. No właśnie, srebrny. Mają medal, wyprzedzili wiosnę. To prawda. Dobrze, a proszę teraz powiedzieć, czy Zjednoczona Prawica zamierza się rozszerzać, zamierza współpracować z jakimiś ugrupowaniami, czy jest państwo tak dobrze w tej sytuacji, w której się znajdują, że to wystarczy? Ja myślę, że na pewno będziemy się rozszerzać o ludzi. Jest wielu w Polsce ciekawych fachowców, których warto zaprosić na pokład. Jest duży potencjał ludzki, myślę, że niewykorzystany. No, teraz przed nami zmiany w rządzie, które nastąpią pewnie niebawem. A no właśnie. Te zmiany w rządzie jakoś wpłyną na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami do Sejmu i Senatu? Jak pan myśli? Dlatego, że to będzie poważne osłabienie. Ja myślę, że na pewno będziemy mieć bardzo mocną drużynę, biało-czerwoną drużynę w Parlamencie Europejskim. Będzie walczyła o polskie interesy i nigdy na pewno nie zagłosuje za sankcjami wobec własnego kraju, jak to się zdarzało niektórym politykom opozycji, ale zostawmy tak, to. Zostawmy. Kto zagłosował? Uderz w to się odezwał. Proszę nie opowiadać kłamstw. Mieliście ukarać posłów. Mieliście ukarać, nie ukaraliście. No, już zostawmy. No, już naprawdę trochę to żenujące było. Odpowiadam na pani pytanie. Uważamy, że będą mocni ludzie, nowi w rządzie. Poznacie państwo ich nazwiska, pan premier je przedstawi i myślę, że to, że okaże się, że mamy dobrą, długą ławkę. Panie pośle, kiedy to może nastąpić? Dlatego, że no, to nie jest tak, że natychmiast państwo do tego parlamentu wyjeżdżają. Dokładnie. Ma pani rację, jak zwykle dobrze powołana. Senator jest. 2 lipca parlament w Brukseli i Strasburgu się ukonstruuje. Czyli pośpiechu nie ma, jeśli chodzi o wybór nowych ministrów, pan premier decyduje, bo pan premier ma pełną możliwość przy uzgodnieniu oczywiście z liderem obozu Zjednoczonej Prawicy, panem prezesem Kaczyńskim, aby te nominacje przedstawić wcześniej, nie czekając na początek lipca. Natomiast zmiany będą i też no, ten nowa drużyna, nowa stara drużyna, bo jednak większość ministrów zostaje, myślę, że będzie kontynuowała ten styl służby Polsce, służby Polakom. Według pana to będą ministrowie, którzy później będą mieli szansę sprawować swoje urzędy po ewentualnych wygranych wyborach, czy to będą ministrowie tacy na kilka miesięcy? Myślę, że po pierwsze my w odróżnieniu od niektórych innych nie witamy się z gąską i nie falimy dnia przed zachodem słońca, więc będziemy ciężko pracować, żeby wygrać wybory parlamentarne i nie mówimy o przyszłym rządzie po wyborach, bo to jest za wcześnie. Czekamy z ufnością na werdykt wyborczy w październiku, pewnie wtedy wybory będą i będziemy tam ciężko pracować, żeby wygrać. Oczywiście ci ministrowie Andrzej Halicki będą pewnie chcieli pracować dłużej, to oczywiste. Andrzej Halicki, jakie będą państwa pierwsze działania? Rozumiem, że teraz chwila odpoczynku, ale wiadomo, zaczyna się kolejna kampania. Nie, musimy po pierwsze razem z koalicjantami, bo przecież koalicja tym się różni, że nie ma jednego grona decyzyjnego, jeżeli chodzi o formację, jest właśnie sojuszem, jest grupą ugrupowań. Musimy uzgodnić wspólne cele i one będą przedmiotem bardzo szybkich prezentacji w najbliższych tygodniach, właśnie po to, żeby pokazać, że razem, pomimo tego, że jesteśmy różnymi środowiskami, mamy jeden wspólny cel. I punkt po punkcie będziemy prezentować je społeczeństwu. Andrzej Halicki, Koalicja Europejska, Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Dziękuję wszystkim za głosy. Dziękuję wszystkim. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Beko No Frost z wyświetlaczem. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 539,70 zł, a za generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp zapłacisz jedyne 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Pamiętajcie o życzeniach dla mam. A najlepszym prezentem z okazji Dnia Matki będzie bukiet najpiękniejszych filmów, ulubionych seriali i emocjonującego sportu. Teraz w promocji NC Plus mamy dekoder 4K za złotówkę miesięcznie przez 24 miesiące. Zadzwoń 42 i 50 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus, rozrywka do potęgi 4K. Promocja dostępna z wybranymi pakietami, ważna do 27 maja. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Odwiedź dealera Nissana w dniach od 20 maja do 1 czerwca i kup Nissana Qashqai z rozszerzoną gwarancją do 5 lat już od 698 zł miesięcznie. RRSO 8,67%. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. 45,57% głosów dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu. 7 punktów procentowych mniej uzyskała Koalicja Europejska, ma 38,29% głosów. Wiosna uzyskała 6,04%, progu wyborczego nie przekroczyły Konfederacja Kukiz 15, Lewica Razem. Jeszcze wczoraj według Exit Poll Konfederacja miała wejść do Parlamentu Europejskiego. Rekonstrukcja rządu w najbliższym czasie to dlatego, że eurodeputowanymi będzie co najmniej 3 ministrów i wicepremier. To wicepremier Beata Szydło, która uzyskała niemal 500 000 głosów, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MEN Anna Zalewska i minister Beata Kempa. Obniża się poziom wód w rzekach na Śląsku. Od kilku dni nie pada, nie ma już zagrożenia powodziowego, podobnie na Podkarpaciu. Sąd Okręgowy w Gdańsku będzie kontynuował ogłaszanie wyroku w procesie Amber Gold. Tydzień temu, rozpoczynając publikację, sąd uznał, że Marcin P. i Katarzyna P. są winni zarzucanego im pierwszego w akcie oskarżenia przestępstwa, czyli oszustwa. Odczytywanie wyroku potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy. Więcej informacji w Trójce o 9. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Firmy zarejestrowane w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej najsolidniej regulują płatności wobec kontrahentów. Wynika z rankingu rzetelności opracowanego na podstawie danych spółki Krajowy Rejestr Długów. Na pierwszym miejscu jest Podkarpacie. Drugą pozycję w rankingu regionów z najrzetelniejszymi przedsiębiorcami zajmuje województwo lubelskie, trzecie jest zachodniopomorskie, a czwarte egzekwo podlaskie i małopolskie. Dzisiaj poznamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego o bezrobociu w kwietniu. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,6%. To oznacza spadek o 0,3 punktu procentowego względem marca. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, uważa, że stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach będzie nadal spadać. Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Mamy szansę, bezrobocie rejestrowane obniżyło się do poziomu 5%. Być może jest szansa nawet na delikatne zejście poniżej tej granicy pod koniec lata, kiedy faktycznie te wszystkie prace sezonowe zostaną uruchomione. Ale dalsze spadki bezrobocia to kłopoty dla przedsiębiorców. Biznes musi być coraz bardziej otwarty na poszukiwanie pracowników wśród przedstawicieli różnych grup naszego społeczeństwa. Widać dużo większe zaangażowanie, jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników starszych, zachęcanie pracowników w wieku około emerytalnym, także do tego, by kontynuowali aktywność zawodową. Także większe zainteresowanie zatrudnieniem pracowników młodych. Dla pracowców teraz nie jest problem to, że pracownik ma niewielkie doświadczenie zawodowe. Dane GUS-u poznamy o godzinie 10. Pół godziny wcześniej o 9.30 w Trójce Informator Ekonomiczny. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron.

Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest? Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, wyblakło, wyblakło. Hej, hej, hej, hej, hej. Panie inżynierze, szczerze. No i za szybą pojawił się oczywiście inżynier Niedźwiecki, który się spotka z Państwem po 9:00. Po 9:00 w audycji do południa także spotkamy się z tym nagraniem. Panie inżynierze, to Pablo Paweł i Ludziki, nasza piosenka dnia. A teraz zaglądamy na listę piątkową, wieczorną. Cóż tam było na pierwszym? Bez zmian, The Cranberries. Trying to forget something that you know. Killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, trying not to scream. How it does persist, entrapped inside a dream. Cranberries na pierwszym. Jest zestaw do głosowania, proszę korzystać, odwiedzić stronę internetową, tam wszystko jest. Muzyczny rozkład jazdy dla Państwa. Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Filozofia. Tak swoją debiutancką płytę zatytułował duet Mazolewski i Porter. Co ich łączy? O tym będzie można się przekonać w tym tygodniu, słuchając Trójki, bo to nasza płyta tygodnia. My możemy dodać od siebie, że obaj mieszkają w Polsce od 1976 roku. Wiedział pan o tym? Tak. Ich pierwsze muzyczne spotkanie stało się faktem jednak dopiero 40 lat później, a udokumentowane zostało na płycie Chaos pełen idei Wojtka Mazoleckiego. Tam John Porter wystąpił w piosence Polish Girl. Jak się okazuje, idei z tego chaosu wyłoniło się więcej niż początkowo można było przypuszczać. And we'll learn how to fly high even though we possess no wings. And we're all... Niecały miesiąc został do Mystic Festival, muzycznego święta dla fanów łomotania. To ósma edycja imprezy, która wraca po kilkunastu latach nieobecności. Kiedyś występowali tu Iron Maiden, Nightwish czy Slayer, a w tym roku? W tym roku festiwal odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków. Druga scena stanie w otaczającym hale Parku Lotników, a trzecia na parkingu przed halą. Słowem, dwa dni, trzy sceny i 28 zespołów. Wśród nich Slipknot, Sabaton, Within Temptation, o, Soulfly, King Diamond, czy In Flames. Grzywka pracuje, widzę kolegi. Jeszcze kawałek jest, żeby pracować. W bardzo dobre ręce oddamy podwójny karnet na całą imprezę. Proszę tylko na adres bartosz.gilpolskieradio.pl przysłać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie kontrolne, po wydaniu której płyty zespół Slipknot wystąpi w Polsce po raz pierwszy. Zdaje się, nie tylko grzywka pracuje, proszę pana, ale też stawy skokowe perkusisty. Poczułem nadwyrężone. Drżenie łękotek u pana, poczułem też. Lato to, chciałoby się powiedzieć, wakacje, wolny i relaks, ale który z pracowników estradowych byłby gotów to potwierdzić? Jedną z tych, która ruszy w trasę koncertową głównie śladem letnich festiwali, jest Mela Koteluk. Swoje piosenki, nie tylko z nagrodzonej w marcu Fryderykiem płyty Migawka, zaprezentuje m.in. 14 czerwca w Częstochowie, 15 w Warszawie, 18 wystąpi podczas gali plebiscytu Nieprzeciętni 2019 radiowej czwórki, potem Kraków, Wianki, Warszawa ponownie, pokój na lato, a w lipcu, bo to były daty czerwcowe, w Kazimierzu Dolnym podczas Kazimiernication, później sierpień to Wrocław, Corona Sunset Session i Olsztyn, Olsztyn Green Festival. A w sieci pojawił się właśnie teledysk do piosenki Hen Hen, kręcony podczas wiosennych koncertów pani Meli. Można zatem zobaczyć, jak wygląda koncertowanie od kuchni. Patrzę, jak wybierasz rzeki wodę, a sam powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinne szmer, bo łebka wiedzie drogą ten pęs. Dokąd nie wiadomo po co i gdzie. Chcę powiadomić odpowiednie. Hen hen, Mela Koteluk. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze. Hen hen. Macha już, że idzie hen hen, ale jutro wróci. Dobrze. Zdecydowanie. Tak też będziemy mieli dla państwa zaproszenia na ten festiwal, co pan opowiadał i co nam łomoczą strasznie. Znajdzie się coś. Dobrze. Za 11.09. Takie tam WW. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Takie tam to tytuł tego nagrania. WW prawie na, do usłyszenia. Prawie na zakończenie porannej audycji zapraszamy do Trójki za 7 minut. 9 za 7 minut w Trójce oczywiście serwis informacyjny i tam jak zawsze więcej na temat wczorajszych wyborów do Europarlamentu. Zapraszamy państwa. Dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Monika Rutka i Marcin Łukawski. Zapraszamy oczywiście do słuchania Trójki po 9. Tak jak wspominałem, pan inżynier się pojawi i powie państwu dzień dobry. Inżynier Marek Niedźwiecki. A na do usłyszenia, już tak na do usłyszenia, Żwawy Cortez. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie.